أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورہ محمد مدنی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورہ حدید او مخ کی دا سورت الرعد نا. ترتیب قرآنی کی وصل و اختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی پینزنوی نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردار دے مخ کی سورتن کی اللہ تعالیٰ مسر توحید بیان کلا سرد دلائلنا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اعلان د جہاد دمن کری نسرا ہر کل چی مسئلہ بیان چلا دلائل پاغی بانی بیان چل وسم چسوک نمنی نداغی سر جہاد و کئی دویم ربط دما قبل سردار دا مخ کی سورت پہ آخر کی اللہ تعالیٰ فرمائل بلاغ دا اللہ تعالیٰ دین ورسوئی قرآن ورسوئی نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی یو طریقہ دا بلاغ غسر جہاد پی سبیل اللہ دے دا اللہ دا دین دا رسول یو طریقہ سر جہاد دے دا امر و دما قبل سردار دے دا مخ کی سورت پاخر کے اللہ تعالیٰ فرمائل هل یهلک الا القوم الفاسقون تو بھائیو ہلاکت فاسقان باندے راضی نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ دا غید تباہی و طریقہ ذکر کئی فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب سٹنے وہی بس دا غید پارا تباہی دا داود سورت دا القتال فی سبیل اللہ د اللہ فلارہ کی جہاد وکئی د اللہ تعالیٰ فلارہ کی قتال وکئی اسماء حسنا د اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحسب تکرار سلور الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ الذین ہا کسان کفروا چکو پر اکڑ دے وصدوا عن سبیل اللہ او اڑی خلق لرا دلاری د اللہ تعالیٰ نا اڑی خلق لرا دین د اللہ تعالیٰ نا عن سبیل اللہ سبیل اللہ چرے اغسر قتال لے سبیل اللہ دین دا اللہ تعالی دے اضل اعمالهم برباد کری دی اللہ تعالی بیکار کری دی اللہ تعالی عملون داغی پا دی آیت کی اللہ تعالی دی کر کری دی درے حالات دا کافرانو اضل اعمالهم اللہ تعالی اعمال تبا کری دی برباد کری دی دا دی نمرات کم اعمال لی مبصرین لکھ دی مراد دا دینا اغا عمال دی چی رکو پر او دا شرک سرائی کری دی نیک عمال لکہ مولا علی قائر رحمت اللہ علی پخپل تفسیر کی لکھ دی کسلت الارحامی لکاسل رحمی کول شل وفک الاسارا او دغسی قیدیان آزاد اول شل وشفقت الائتام دغسی ریتیمانان سرا شفقت کول شل دغسی صدقات ور کول شول من مستیا کول شول لگاونډیانو سره احسان کول شول نو کدانی ک اعمال سو کئ خلی کین سره د شرک نه کئ الله تعالی د اعمال برباد دی مولا علی قاری رحمت الله علیه خپل تفسیر کی دا وضاحت ذکر کړه او هغه یو ډیره بهترینه معنا کړی د اضل اعمالهم الله تعالی بیکار کړی دی برباد کړی دی الله تعالی مکارمهم د دیو هغه خکارونه سرد شرک نہ خکارون وچکم کول مشرکان مکارمهم اعمالهم معنا مکارمهم حاملنا خکارون اغای اللہ تعالی برباد کړی دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی او عامل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر دی آیات کې پنځه حالات د مؤمنانو اغیت اللہ تعالی بشارت ذکر کرے دے والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے عملو نکری دی پا طریقہ دا فیغمبر و آمنوا ایمان راوڑے دے بما نزل علی محمد پا آغا وحی و پا کتاب باننے چی نازل کرلے شویدہ پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باننے مبسرین لکلی دی مخ کی آمنو ذکر شہر او بیا دوبارہ ذکر شو و آمنوا بما نزل علی محمد دا ولی ذکر کرلے شویدہ یعنی ایمان پا کتاب دا اللہ تعالی باننے ملا لقا رحمت اللہ علیہ دیر بہترین خبر کرے دا اغوی بے ان الایمان لا یتم دونہو زکا ایمان بغیر دا قرآن نا پورا کی گیا تیو جنا دی تخصیص شوید مخ کی سیدہ دا ایمان ذکر خوشو خلیکن مستقل دا کتاب بانی دا ایمان ذکر ولی ہوشو بے ان الایمان لا یتم دونہو زکا ایمان بغیر دا دینا پورا کی گیا دا قرآن او مکی ردی وضاحت ذکر شوی ما تدری مل کتاب ولل ایمان اگی کی منگا دا وضاحت کرے ہو چی تفصیلی ایمان دار قرآن نزدکی گی دا دیو جن دا ذکر شوی دی و آمنو او ایمان را وڑا دی بیمانو زلال محمدین پا کتاب بانی چی نازل کرلے شوی دی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مننے و هو الحق من ربیم دا هو زمیر چا تراجے دی یو قول لهم پسرین داری چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تراجے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغمبر دے دا طرف دا رب دا دیونا دویم دا زمین راجے دے دے نزلتا بما نزلتا او دا قرآن کریم اغا وحی چی نازل شوی دا ردیو دا رب دا طرفنا اغا حق وحی دا یوم پسرین لکلی دی دا ایمان راوڑل تا راجے دے دا ایمان راوڑل پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے او دا ایمان راوڑل پا دی کتاب بانے دا حق دی دا طرف دا رب دا دیونا نکل چی سوک دا کارو کی کفر عنهم سیعاتیم لری بکی اللہ تعالی دا دیونا بدی دا دیو واصلح بالهم او خیستا بکی اللہ تعالی حالت دا دیو پسیرین لکلی دی دا اصلح بالهم نمرات سدے نو تفسیر کی ملا لقائر رحمت اللہ علی پخپل تفسیر کی لکلی دی و اصلح بالهم حالهم پی الدین و الدنیا اللہ تعالی بے دین و دنیا خیستہ کی دا مخکینی صفات چچا زان کرا وستل نو اصلح بالهم مانسا حالهم پی الدین و الدنیا دنیا و آخرت بے اللہ تعالی خیستہ کی دین و دنیا بے اللہ تعالی خیستہ کی ذالک بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذالک دا ذالک اشارت سے شیطہ دا نو دا اشارت دا ازول اعمالهم او اصلح بالهم تا اشارت دا اللہ تعالی دا دی کافرانو دا نیک اعمال تبا کی او دا مومنانو مسلمانانو حالت خیستہ کی ذالک دا پا دیو جبانی دا بی ان اللذین کفرو یقیناً کافران اتبعو الباطل تاوی داری کری در باطل باطل نمراد باطل دین دے دا دین مراد باطل دلیل دے او دا دین مراد چی دے خواہشات وغیرہ دا ٹولتی مراد دی باطل دلیل باطل دین باطل معبودان دا غصی اتباع دا خواہشاتو وان الذين امنوا يقننا كسان چی ایمان راوړی د اتباع الحق تا ویداری کید حق من ربهم ده طرف رب د دیونه د حق نو مراد څه شه ده د حق نو مراد چیرې دلیل حق ته مراد ده د حق نو مراد قران دی او احادیث دي چې دا د رب د طرف نه راغلي کذالک یضرب الله للناس امثالهم او دغه شان بیانې کذالک سمانه ده یعنی حالات د مؤمنانو حالات د کافرانو بیانې یضرب اللہ بیانے اللہ تعالیٰ للناس خلقتا امثالهم امثالهم تفسیر ملا لقائر رحمت اللہ علیہ امثالهم یعنی احوالهم اللہ تعالیٰ بیانے در خلق و حالات لگا سرنگی چی دیر دے کے بیان کلا نو دغسی اللہ تعالیٰ حالات دا کافرانو او حالات دا مومنان و مسلمانانو بیانے فَإِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ اس اللہ تعالیٰ ذکر کی تفریح پما قول دوانو قسمونو حالات بان یو حالات د مومنانو یو حالات د کافرانو نو وس الله تعالی ذکر کوي چې اے مومنانو هر کله چې ستاسو شان او چد او ستاسو حالات دا مزیدار دي نو تاسو له پکار دار چی دا کافران قتل کئ. ذکر کافران و حالات غډیر بیکار دي، اعمال بیکار دي، اغي سره جنگي. فاذا لقيتم الذين انو کل چی مخامخ شهیدا کسانو سره کفرو چی کو بره کړه دي او میدان جنگ کې، دغه معنا تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سره کړی دی. اغوی اذا لقيتم الذين كفروا في المحاربه، کل چې سره په جنگ کې مخامخ شي په ضرب الرقاب، نو وه ای چټونه داږي په اهل سره په ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب، وه ای چټونه داږي حتا اذا سنتموهم تر دې پورې چې خې وینو توی کوي تاسو ردیو، په شد الوساق نو کل کوتړی اغي درا، فاما من نم بعدو، نو یا خو احسان وکئ په هغې باندې احسان کول وروستو له تړلو نه، وه اما فدان، او یا تې فدیه واخلئ په فدیه اخیستلو سره. تاسو کافیه کې ویلی دي، شرجامۍ کې ویلی دي، په اما تمنون منن و اما تبدون فدان، نو یا خو په هغې باندې احسان وکئ په احسان کولو سره بعدو وروستو له تړلو نه، و اما فدان، او یا فدیه واخلئ د هغې نه په فدیه اخیستلو سره. دې دې کې الله تعالی سوې مؤمنانو ته یو خدا چې کافرانو نه سټونه وهای، او دیم الله تعالی وی چې خی ویني توی کې، نو چې څومره ویني ډېری توی کې کافرانو، د الله تعالی دین بغالب کی، یوازې چا پکول باندې نه کی، بلکې په تور باندې بیا چا پکې، په بارود باندې بیا چا پکې، په دې باندې برابرې نو له برابرې، نو بیا الله تعالی وی چې په دې جنگ کې مونی ول، نو په شد الوثاقه کلک تړلې وکي، تړلې خکلک وکي، چ آزاد دنه نشي، خپ زنجیرونو پات کړو باندې وتړه، نو چې کړه د خپل ځای تراوستل، نو فهم ما من نم بعدو، دا مسلمانانو امیر ته اختیار دی، یا خو په هغې باندې احسان وکي، د مسلمانانو امیر او مسؤول په دې باندې پوهیږي چې ردی په آزادولو کې خیر دی او که نه په وجلو کې خیر دی، نو که امیر مناسب وګڼله بس احسانن دی آزاد کی، دې باندې به مجاهدین کوم اعتراض نه کوي چې دا ولې کوي، الله تعالی ویل دی، او دغه اختیار د امیر شته دی. دویمه طریقه و اما فدان، او یاد د روپو په عوض کې آزاد کی، پیجری ته واخلی، دا جواز هم شته دی. او دریم طریقه چې دی هغه دا د پاغې باندې قیدیان را آزاد کی، تبادله د قیدیانو پیم کولی شي. او څلورمه طریقه دا ده چې قتل کی، نو دا څلور طریقې د مسلمانانو مشر له د مجاهدینو امیر له دغه جواز لري. هر یو طریقه چې مناسب وي، نو کله به قتلول مناسب زیات، کله به تی روپۍ غسل مناسب وي نو هغه ته واخلئ، نو کله داسې وکړئ الله تعالی و احسانن آزاد کوي، نو کله داسې وکړئ چې خپل قیدیانو تبادله پی وکړئ، نو بس دا جواز لري. حتی تضع الحرب اوزارها، دا جنگ کوي دا وینې توی کوي دی، او تر دې پورې چې کی دی جنگ اوزارها سامان خپل، د دینو مراد سره چې جنگ خپل سامان کی دی. یو پسرین یو معنی کړی دی چې د حرب نو مراد چیرې دی، کې جنگ کول تی مراد دی. حتی د دل حرب او تر دې پورې چې کی دی جنگ اوزار ها سامان خپل، اسلحه تی مراد ده، اسلحه د جنگ. او دا تزال حرب نو مراد چیرې، یو قول لم پسرین دره چې د دین مراد اهل الحرب تی مراد دی، کله چې کی دی هغه جنگ والا اوزار ها سامان د جنگ خپل. نو سامان د جنگ څه مراد دی؟ استاد سره چې کوم کافران جنگیږي، نو هغه تا ته سامان د جنگ کې د ایمان دا شوره چی هغه ایمان راوړي، او یا صلح ته، یا جزیه ته، او یا اسلام راوړلو ته. په دې دریو کارونو کې یو وکی نو تزال حرب او اوزارها، نو د حرب نه مراد اهل الحرب دی، او د اوزارها نه مراد چې اصلي هي او سامان د جنگ تی مراد دی. نو کله چې هغه سامان د جنگ کې دی معنی داده چې صلح ته تیار شي، او یا جزی ادا کولو ته، او یا اسلام راوړي. دویم قول هم پسرین داره چې د دین مراد اسباب د جنگ تی مراد دی، حتی تزال حرب و تر دې پورې چې کی دی اهل حرب اوزار ها هغه سام اسباب د جنگ. د کافرانو سره د جنگ سبب څه دی؟ کفر دی، شرک دی، بیدینی ده، د الله تعالی حاکمیت دی و نه مني. نو حتی تزال حرب و اوزارها، کله چې دغه کافرانو کوپر پریښو، د شرک پریښو، او د الله تعالی قانون ته غاړه کیښودله، بس بیا سره جنگ مکوئ کنه، ځکه چې سبب د جنگ ختم شو. نو یا دا اوزار نو مراد سامان د جنگ دی او یا تینا اسباب د جنگ تی مراد دی. سبب د جنگ د کافر سره سره کوپر او شرک دی، نو چاغه پرې خو دن بیا خوستا ورور شو چې د الله تعالی دین او قانون او منو بیا ستا ورور شو کنه. حتا تزال حرب او تر دې پوری چې کی دی جنگ اوزارها سامان خپل یا کی دی هغه جنگ والا اوزارها اسباب د جنگ چا کوپر او شرک دی. ذالک ولو یشاء الله، ذالک دا کلمہ پسی او بلیغ عربان چرے دا استعمالی پا کلام کی چکلا انتقال کے دیو کلام نبل کلام تا، نو ذالک دا لفظ استعمالی، ذالک الامر ذالک بس خبرم دا غسیدہ لگا سرنگی چرا مخ کی بیان شولا. ولو یشاء اللہ یعنی اللہ تعالی تاسو تا وی چرے دی کافرانو سرٹونا غس کئی، ذالک بس خبرم دا غدا. ولو یشاء الله کچری غفتل الله تعالی لن تسر منهم نبدل بیاغست وی ردیونه پخپلا، یعنی استیصالی عذاب په الله تعالی راوسته او دا کافران بل الله تعالی توا کړیو. د دې په عبارت کې تقدیر دی، ولکن امرکم بالقتال مولا لقرہ تعالی ذکر کړی دغه سی تفسیر مدارک او ټولو مفسرین د لیکلی ولکن امرکم بالقتال. ولو یشاء الله کچری اوغړی الله تعالی نو بدلب واخری دیونه په خپل په عذاب استیصالی سره به الله تعالی تبا کی، ولکی یبلو بعضکم لیکن الله تعالی تاسو ته حکم د قتال درک دیر پاره چزمی خو کی بعض تاسو نه بعضین په بعضینو ور سره الله پر مسلمانانو باندې ازمیخ کړي. دا کافران الله تعالی په یو زیبان امتبا کول شي خو الله تعالی نه تبا کړي، ولی پر مسلمان باندې ازمیخ دی چې دا څه کوي، دا د الله تعالی د دین خدمت کوي کنه قربانی ته تیاری کی کنه تیاری. والذین قتلوا فی سبیل الله وس خلق jihad د زکنه زی وای ز په دې کې قتلې گما، نو الله تعالی ذکر کوي وس فضیلتونه او ترغیب ذکر کوي شهادت ته. دا الله پلار کی چو جل شینو دغه سیده خو مزیدی الله تعالی نه دغه سی مرګ غواړي. والذین قتلوا فی سبیل اللہ یا کسان چو جلیشی پلار د اللہ تعالی کینی شہیدان شی پل یذل اعمالهم نہی چری نبیر کارکی اللہ تعالی عمل نداغی اغیش کم jihad کړی دی کم اعمال کړی دی اغه چرته هم نه بربادیږي، بلکی اللہ تعالی وداغی پورا پورا اجر او ثواب اللہ تعالی غی تور کئ. سیهدیہم ضرور خامخا کامیابی به اللہ تعالی دی درا و یصلح بالهم اخ استکی به حالت داغی. سیهدیہم دید کی د ہدایت معنی بنا کوي زکه سړی شي چوي دي، نو بیا څنګه سیهدیہم الله تعالی به ہدایت کوي دی ته نو شهید شوی دی نشادت نو تورست به ہدایت کوي نا دید کی مراد لري نه خو دل دی د لارې د جنت. سیهدیہم رواني به الله تعالی دل را په لار د جنت باندې. سیهدیہم دید کی دغه معنی سړی خو شهید شو کنه، نو سیهدیہم څه معنی ده؟ خامخا ضرور روانی به الله تعالی غلرا پلار د جنت باندې. دا معنی ذکر کړی ده، تفسیر مدارک دا معنی کړی ده. سیهدیہم الی طریق الجنتی، سیهدیہم طریق الجنه روانی به الله تعالی دلرا پلار د جنت باندې، ته جنت پلار به الله تعالی روانی. یو بل معنی کړی ده غم ډیره بهترین معنی ده. سیهدیہم حق خبر بخی الله تعالی دتا. سیهدیہم الی الصواب پی جواب منکرین و نکیرین، دا منکر او د نکیر په جواب کی الله تعالی بدتا حق خبر خی، دا منکر او نکیر چې کوم سوال او جواب دی په قبر کی نو الله تعالی بو تداغی په واره کی خ جواب ورخی. سیهدیہم الصواب فی جواب منکرین و نکیرین، دا نکیر او د منکر چې کوم سوال او جواب دی په قبر کی الله تعالی بو تاغه ورخیه. دا مانم ذکر کړی یا تفسیر مدارک و یصلح بالهم او خیستکی الله تعالی حالت داغی پیل اخره مفسرین لیکلی دا دغه شهید حالت به الله تعالی ډیر جت خیستکی په قیامت کې. یو بل مان ذکر کړی دا امام مدارک رحمت الله علیه علامه نصفی اغه وی و یصلح بالهم معنا یقبل اعمالهم قبلی الله تعالی عملنا داغی، الله تعالی بر دیو اعمال مقبلیه و يدخلهم الجنه و داخلی به الله تعالی دیو درا جنت تعرفها لهم، چې تعریف کړی دی دغه جنت دیو لرا. عرفها لهم چې الله تعالی تعریف کړی دی دغه جنت، تعریف فی جنګلو ته ویل کیږي. نو مانا دا شولے چی پا قرآن کی و پا حدیث کی اللہ تعالیٰ و دا اللہ تعالیٰ پیغمبر چی دے دا جنت تعریفون کردی دی دا غی وضاحت بیان کردی عرفہا تعریف کردی اللہ تعالیٰ ہا دا جنت لهم دیوتا پس کیا غی تعریف کردی قرآن و حدیث کی دا غی تعریف شوی دے کن یو بلا مانا ذکر کردی دا من پسرینو عرفہ مانا دا چی پا مانا دا پی جنگلو سر دے یعنی هر یو جنتی تبا اللہ تعالی او خیداغی منزل او داغی مرتبه هغه وو تو خودلشی او پروایت کی راغلی دی جنتی اللہ تعالی چې کلا دی شهید ته وای چې ته جنت تلارشه نو خپل بنگلی او محلات به داسې پیجنی لکه سړی چې خپل کور ته وردی هغه ته نه خطا کی عرف علیهم الله به ور معلوم کړي د جنتونه دی شهید ته ور معلوم کړي به یوتا یو درې معنی په سرین ذکر کړي دا ماخوذ دی د عرف نه عرف الیکی کی پاربئی کی خوشبو تا نو عرف حالهم چی خوشبو دار کړی دی الله تعالی د جنتونا دی ولرا الله د جنتونا دی شهیدانو د پاره خوشبو دار کړی دی یا ای الذین آمنو ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامکم مخک الله تعالی امر د قتال ذکر کو اوس الله تعالی ذکر کئ تشجیع ذکر کی پہ جہاد پی سبیل اللہ بند اور دو حالات دو مومنان واللہ تعالی ذکر کری یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو ان تنصر اللہ کا مدد کوئی دا دین دا اللہ تعالی انصرکم نو اللہ تعالی با امداد و کیستاسو ملا لقا رحمت اللہ علیہ دیر بہترین خبر کری دا ویوہ نصرت اللہ من العبد دا بندر طرفنا دا اللہ سرسنگ امداد کی دلشی ونصرت اللہ من العبد نصرت دینی مراد دین دا اللہ تعالی دا دین امداد تی مراد دے دا دین اللہ تعالی را علی گلے دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دین خدمت کیا نو سوک چیر دین خدمت کیا اللہ تعالی نور مسلمانان توی چی تاسو سرپائی کی کومک کو کئی دا اللہ تعالی دا دین خور کئی نو مانا بدش کوئی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو ان تنصر اللہ کتاسو امداد کوئی دا دین دا اللہ تعالی ینصرکم امداد بہو کی اللہ تعالیٰ استاد سرا و ثبت اقدامکم او مضبوط پکی پاخو کی اللہ تعالیٰ قدم نستاسو اللہ تعالیٰ بم پدین مانی کلک کی اللہ تعالیٰ بدل پا دشمن مانی غلبہ در کی والذین کفرو اس اللہ تعالیٰ ذکر کی یو قسم نصرت الہی دا مومنہ نصر او دو حالات دا کافران اللہ تعالیٰ بیان کری بس سورہ محمد کی یو آیات کی حالات د مومنانو بلکہ حالات د کافرانو په یو آیات کی حالات د مومنانو او هم په آیات کی حالات د کافرانو الله تعالی بیانې سوچو ته کوي والذین کبروا کسان چې کبر کړی دی پتا اصل لهم نو تبای د داغي د پاره واز الله اعمالهم او برباد کړی دی الله تعالی عملونه داغي ازل اعمالهم مولا لقرهم تلالی ابطل اعمالهم د ذکر اعمال نو مراد څه دی مخکم یو ذل ازل اعمالهم ذکر شو دې دې کې بیا ذکر شو نو دوانو کې فرق دی مخکم ارتویلو چې مراد تی ناغ نیک اعمال دي چې شرک سره کړی دي او حالت کې ته حواله ویلله سید رحمینا گاونډیانو سره احسان کول دي او دغه سی قیدیان آزاد ول دي ایتمانانو مسکینان له خوراک ورکول دي نو هغه اعمال تی مرادو سره د شرک نه چو کې هغه برباد دي نو دې دې کې هم په سرینو بل معنا کړی دی ازل اعمالهم نو مراد پدې دي کې د دیو اغا اعمال کې دونه مکرونه په مخالفت د ایمان والو کې ازل اعمالهم الله تعالی د دې کافرانو منسوبي د خاور سره خاوري کړی دي اعمال نه مراد سره د اعمال منسوبي تی مراد دي منسوبي د کافرانو د مسلمانانو په خلاف باندې د دیو جنم الله علی قرهم تعالی ترجمه نس کړی دا ابتلا اعمالهم د دیو چې کوم امیدونه دي چې الله تعالی به د پیغمبر ختم کړي مسلمانان مجاهدین به ختم شي دا اللہ تعالیٰ دین بغالب نشی نو ابطل اعمالهم اللہ دا دیو اغا امیدون چی دی اغا ختم کری دی بس برباد کری دی اغا ذالک بی انہم کریہو ما انزل اللہ پا دی کہ اللہ تعالیٰ دو حالات دا کافران نور ذکر کی ذالکا پا تعویل دا مذکورون سر اشارہ دا پا تعصل لهم وازل اعمالهم دا غدوان تا بکی اشارہ دا ذالک دا اعمال برباد اول دا دیو پا دیو جبانی دی چی یقیناً دیو کریہو ما انزل اللہ بد گنی دیو اغا قانون و نظام چرا لے گرے دے اللہ تعالی فا احبط اعمالهم بے فیدی کری دی اللہ تعالی عملون دیو برباد کری دی اللہ تعالی اعمال دیو بس اعمال تبا برباد دی افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیہم وللکافرین امثالها. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف دنیوی او یو حال دا کافران اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے تدمیر. افلم یسیرو فی الارض یا دا خلق نگر دی پزما کے کی پیندرو چو گوری کیف کان عاقبت اللذین چی سرنگی و آخری انجام دا کسان من قبلیم چی تیر شوی دی مخیر دیونا دو مکیر مشرکان. دمر اللہ علیہم تبایر آوستی و اللہ تعالیٰ فاغی بندی علیہم ذکر شد علا دا حاطیر پار ذکر کی دا اللہ د تباہی پی بالکل احاطہ کړی و بیخی تباہ کړی و. ولیل کافرین امثالها او دا کافران دا پارا دا دا غشان دا کی عذابون دی. امثالها دا ها زمیر راجی دا عاقبت تا سنگ چی عاقبت دا اقوام مکذبا و سابقا و نو دا غصی دا طول کافران بس دا غا عذاب دی و دا غصی صداگانی دا غیل پار. ذالک بی ان اللہ مولا اللذین کفروا ان الکافرین لا مولا لهم. دا سبب دے رفار دمان قبل او یو حال د مومن او یو حال د کافران اللہ تعالی بیان کرے. ذالکا معنی توغد دے ذالکا کی اشارہ دا نصرت د مومنانو او ذلت د کافرانو تا. ذالکا مخی اللہ تعالی ویلکن ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم او دیدے کہ اللہ تعالی ویلچی دمر اللہ علیہم ولیل کافرین امثالها. نو ذالکا دغه نصرت د مؤمنانو سره او دغه ذلت د کافرانو عذاب د کافرانو د فدی وجبانی دی. بیان الله مولا الذین چی یقینن الله تعالی مددگار دی دا کسانو الله تعالی دوست دی دا کسانو چا منو چی ایمان راوړ دی وان الکافرین لا مولا لهم او یقینن کافران چی نشته دی دا غیر پار مددگار کافرانو مددگار نشته دی او د مؤمنانو د پر الله تعالی مددگار دی. نو ځکه الله تعالی د خپل مؤمنانو سره امداد کوي او کافران بے مددگار دی نو ذکر اللہ تعالیٰ تباہ کی. حدیث کے راغلی دی دا غزو احد پا موقع باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکا لنا المولا ولا مولا لکم زمونگ دا پارا مولا امدادی و مددگار شتا دی چیغا اللہ تعالیٰ دی او ساو دا پارا مددگار نشتا دی. مخی دا غی وضاحت تست ویلے شوئے دی سورہ علی عمران کی غزو یحد واقع کله بیانی. نو کافرانو د دې جواب په قول کې ویل لنا العزا ولا عزا لكم یتا سوچ لنا المولا ولا مولا لكم. نو کافرانو سویل ویل لنا العزا ولا عزا لكم و استاسو د مولا په مقابله کې زمونږ د پاره عزا ده او استاسو عزا نشته. دا خبره وکړه ذالک بی ان اللہ مولا الذین آمنوا اللہ تعالی مددگار دی د مومنانو یقینا کافران چی نشتره دا غیر پاره مددگار. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار. رستو د حالات د فریقین بشارت اللہ تعالی ذکر کئ یو فریق ته او دویم فریق ته اللہ تعالی ذکر کئ تخویب. یو حال د مومنانو او درې حالات د کافرانو اللہ تعالی ذکر کړی دی. ان الله یقینا الله تعالی يدخل الذين داخله کسان چې ایمان راوړي دي عملونه کړی دي نیک په طریقه رفي عمر جنات جنتونو ته تجري من تحت الانهار چې بای ګلان دي راغینه والی. والذین کفروا کسان چې کوپر کړی دي تمتعون مزید دنیا اخلي ویاکلون کما تاکل الانعام او خوراک کوي لکه سرنګي چې خوراک کوي ساروي. والنار مسلهم او اور زید دې رکیدو داغي دي. د سمانه ده یا کما تاکل الانعام یا کلون کما تاکل الانعام. اللہ تعالی وی دا بیدین خلق چرے دا سی خوراک کئی لکہ چار پایانو پشاند کی رسا مطلب دا چی چار پایانو شاند کی خوراک کئی نو چار پایان خو آخو خوری او دا کافران چرے خو بیام دوڑی خوری نو فرق سرے تشبیح اللہ تعالی دا غی سر سنگوار کردی دا کتا سو زبردست وضاحت دیدے کی غواڑے. نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وضاحت ذکر کرے کتل شی زر تداغی خلاصہ و مخیر دے پختو کی رتوی مسان یا کلون خوراک کی دیو کما تا کلون انعام ولک سرنگی خوراک کی چار پایان د چار پایانو کی د چار پایانو په خوراک کی تمیز او فرق د حلال او د حرام نه نو کم یو سړی چې خوراک کوي خو تمیز د حلال او د حرام نه کوي. الله تعالی دا داس دل ک ساروی دغه چار پای چې د حلال او د حرام فرق نه کوي. نو کم یو سړی کم یو دا بیدین خلق چې دی غم د حلال او د حرام فرق نه کوي او مؤمن مسلمان خو د حلال او د حرام فرق بکی کنه. دویم ذکر کړی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وای ساروی خوراک کئی خوری کین د خوراک په ابتدا کې بسم الله نه وای نو دا کافران چې کله خوراک کین نو دیوم په خوراک باندې د الله تعالی نوم نه یادای نو دا سارو پسند کې خوراک شو کنه ساروی مو ته بسم الله نه وای او دا د دو خو ساروی او تم بسم الله نه وای دوانه یو شیشو الله وی درې ستدی مثال د ساروی دی درم کله چې چار پایان خوراک خلاص کی نو دا اختتام کی حمد و ثنا د الله تعالی نوئی او دا الله تعالی د دغه نعمت شکریانه ادا کئ ساری خودی باندې نه پوی نو دو خو د ډنګر کله چی ځان موړ کی نو دام د الله تعالی د نعمت شکریانه ادا کئ مسلمان ل پکار دی کله خوراک کئ بسم الله بوئی او کله چی اختتام تورسئ نو الحمدلله بوئی سلورم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا ڈنگر و دا چارپایان و مقصد چرے دا دنیا آغا خوراک کول دی بس تاکی خوبال مقصد نشتا رہے خوب بس ڈکی گی و تشی بل سا خبر اخو نشتا رہے نو دا غسی کاتران چی خوراک کئی نو آغام دا خپل زندگی مقصد ام دا خوراک دی بس دان مور کو بس تشی گا نور پا کیس خبر نشتا دا اللہ تلا عبادت نشتا رہے بل سا نشتا رہے پنزم علماء لکلی دی چارپایان چی خوراک کئی نو پا ولاڑ بانی خوراک کئی نور دو خپو دغه ساروی دغه په ولاړه باندې خوراک کوي دا یوازې د کاپیرانو سره نه دي بلکې دا کم دغه چې ذکر کړی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا حالات نن سبا د مسلمانانو جوړ شوی دی بسم الله پاول کې نشته دی په آخر کې حمد و ثنا نشته دی او دا خوراک یعنی خېټه ډکول دا مقصد ګرځېدل دی ژوندۍ دغه سی په ولاړه باندې خوراک کوي نو دغه سی د حلال او د حرام فرق په کې نشته دی نو دا یوازی کافران نا دا نن سبا دا نن زمانی مسلمانان دا کار کیا دا شریعت مطابق خوراک نه کیا واللزین کپروا کسان جی کپر اکڑ دے مزید دنیا اخلی آغا ویا کلون خوراک کئی کما تا کلون عام لگ سرنگی چی خوراک کئی ساروی والنار مثول لهم او اور زید دے رکی دو دا غی دے وکای من قریت انہی آشد دو دے آیت کے اللہ تعالی تسلی ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخویف دے تقابل د فریقین ذکر کړه یو حال د مؤمنانو دو حالات د کافرانو الله تعالی بیان کړی حاصل د آیات دا دی چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ته په تسلی باندې اوسېګا الله تعالی ودا کافرانو تباہ کړي ډیر خلق الله تعالی غ تباہ کړی دي چې استاد دي کلیوالو نه داغي طاقت هم زیاتو داغي اولاد او مالون هم زیاتو عادیان او سبوندیان الله تعالی تباہ کړل نو استاد قوم هم الله تعالی تباہ کړي وکای من قريهنا ډیر کلیوالا قریتین نو مراد چیرے اہل القریت مراد دی اور ډیر هغه کلی والا هيا شدو چاغه ډیر جات سخو قوتن په طاقت کې من قریت کلتی استاد هغه کلی نه اخرجت کا چې وستلې ته داغې نه اهلکناهم نو هلا کړ دي مونږه غیل را فلا ناصر لهم نو نو دا غیر فاره امدادی افمن کان علی بینه من ربی کمن زین له سو عملی او تبا و هواهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی ہے تسلی او دغه سی تخویف الله تعالی ذکر کړي د مخکې آیات کې الله تعالی ذکر کړي تخویف دنیوي افمن کان علی بینه من ربه آیا هغه څوک چې هغه په ښکارا دلیل باندې د خپل رب د طرف نه تفسیر تبری معنی کړي د علی بینه معنی قال عکرمه او عکرمه ذکر کړي د علی حجت و بصیرتین څوک چې په حجت باندې او په بصیرت باندې دا الله تعالی د طرف نه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یبل مانا کړی افمن کان علی بینه من ربی نو آیا هغه څوک چې هغه وی علی بینه عنا علی دین من ربی هغه کله کی په دین باندې در رب د طرف نه یا مراد کنه حجت مراد دی دلیل تی مراد دی او بصیرت او پویت مراد ده یو سړی دی هغه خپ بصیرت باندې کار کوي په پویه باندې یو دی په بی عقل کې لګیا دی یو هغه دی چې دغه سره حجت او دلیل شته دی او بلغه د چاغه به دلیل لګیا دی نو یو هغه د چاغه د الله تعالی په دین باندې دی او بلغه د چاغه په بی دیني باندې دی نو علی بینتین علی دین من ربی دا دوی معنی ذکر کړی د تفسیر په تفسیر دغه معنی کړی نو دوه معنی مې ته وکړې بلکې درې کمن زین له نو آیا کېدل شي دا په شان دا چا باندې زین له چې خسته کړل شي هغه تاسو عملی بد اعمال دا وتبعوا اهواهم وتابداري کړی د خواهشات خپل نو یو هغه طالب دی مجاهد دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې دی، د الله تعالی په قانون باندې دی، دلیل سره مرسره دی، او بلغ دی چې هغه د خپل خواهشاتو تابع دی، او هغه ته بد اعمال خوسته شوی دی، مسلمانان په شهادت باندې رسول، مسلمانان بندي کول وغیرہ وغیرہ. الله دې دوه برابر شرط کېدل شي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه. اس اللہ تعالیٰ ذکر کی بشارت، اللہ تعالیٰ ذکر کی پا جنت سرا، او تفصیل اللہ تعالیٰ ذکر کی داغی. مثل الجنة التي دیدے کہ مثل پمانا د صفت عجیب سرا دے، او پمانا د حالت غریب سرا دے. ملی علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مانا کڑے دا مثل الجنة التي صفتها العجيبة وحالتها الغريبة. عجيبة صفت دا جنت و حالت ناشنا حالت دا جنت. التي وعد المتقون چو وعدا شوی دار پرهیزگاران سره، نو داغی صفت سده وست آغا تفصیل لے. فی انهار پاگی کی ولیدی من ما اندو بونا غیر آسن انچی نبگنده کیگی، پاکی اوبدی پاگی کی دا دنیا اوبچره کلا داغی خون بدلی او کله بیکاره شوی د دنیا وبچ کله یو ځای کې پاتې شین واغه یخ کې هغه پښمنده کې وشه پړومبه غونده بکې وشه خراب شي نو غیر آسین ان چاغه بنه ګندکیږي. دویم وانهار نو ولیدی من لبنن د پیونا د شر د شودون لم يتغير طعمه چینو بدیږي خون داغي. نو دنیا شوده د سری کله چې غلان دغه راوځي نو خون داغي خرابيږي، او کله چې بلګ وخت تیر شي نو خراب شي وران شي. د جنت شوده داسې نه دی چې خرابي. نرم وانهار نو ولیدی من خمر د شرابنا لذت للشاربین چې مزور کون کې رسکون کوتا. نو دنیا شراب چي دي هغه کې لذت او خون نشته، بلکې پای کې بیهوشي ده، پای کې الټي دي، او پای کې بیا ګنده خبرې دي. نو دنیا د آخرت شراب د غسینې دي. سلورم وانهار نو ولیدی من عسل مصفا دا جبین سپاکل لای شونه. نو دنیا کی گبین چرے اول خپائی کی ملاوٹ کی، او بل دا چی کر چاغ خالص گبین نو پائی کی گوگئی خوب کی ویڑی رضیاتی خامخا دا خوب کی کئی خامخا چی تو سر پارا درنواری دا پارا دو کی چرے خلق کئی نا دا گبین دے خو لیکن بالکل سپاک للی شوی دے. نو دا سلور قسم ولی دا پا جنت کی دے مومنان دا پارا. اللہ تعالی دی زمونگا استاد سر طول نصیب کی. ولهم فيها من كل ثمرات يبرد جنتيان دو پارا پدا جنت کی دا هر قسم می ہو جاتنا و مغفرتون و بخشش دے من رب ابن طرف پد رب ددیونا. دی دے کی کمن هو خالدن فی النار مفسرین لکلی دی دے کی پا عبارت کے اصل کی تقدیر دے زجاج اگر تقدیر ذکر کرے دے اصل عبارت دے سری دے طول عبارت چوائے نو دیر پاسانا پی پوئے شئی. افمن كان على بينة من ربه واعطي هذه الاشياء اي هغه څوک چې هغه په ښکاره دلیل باندې د خپل رب د طرف نه هغه ته دا سيزونه ورکړل شي. افمن كان على بينة من ربه واعطي هذه الاشياء دانيه متنه ته ورکړل شي. نو کمن له کمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. نو آیدا کېدل شي پشان دا چا باندې چاغي ته بد اعمال خوسته شوی. کمن زوین له سوء عمله وهو خالد في النار. نو آیدا کېدل شي پشان دا چا باندې چاغه ته بد اعمال خوسته شوی او هو خالد ناغه همیشه په نار په اور کې وسقومان حمیمن او اس کولای کیږي پاغي باندې او بخټ کېدلی فقط امعاهم. نو ټوکلي ټوکلي وکي کول می داغي مخکم درې وضاحت ذکر شوی. قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی دا دومره خټ کېدلې وبدي د جهنم کله چې مخته نږدې کینو د مخ دا سرمن به د هغه وبو چې کوم لوخره پاغي کې او پری وځي. سورۃ الکهف کې الله تعالی یې شلو جو دا مخونه به اوراته شي دا غوخه به د ښکته را پری وځي. او بیا په حدیث کې راغلی دی چې کله دا کلمی ټوټي ټوټي کینو بیا به په لاندې لار باندې راوځي اعاذنا الله منه مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی بچي. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم مخکې الله تعالی ذکر کړه حالت د کافرانو کار کافران اوس الله تعالی ذکر کوي تقسیم د کافرانو. بعضی بعضی اغا کافران دی چی اغا اغی تا منافقان ویلے کی گی وس اللہ تعالی دا اغی حالت ذکر کی ومنہما بازر دا اغا کافراننا بازر دی خلقنا من یستمع علیک اغا دی چی وقت دی تاتا حتی اذا خرجو من عندکانو کل چی اوزی ستار خوانا نو قالو بیا وی دا اغا منافقان للذین اوتو العلم آکسان تجاگی تا علم رکلشو دی مرات دی نصحابی کرام دی ماذا قال آنفا سویل دوسا وس دا سخبر اوکللا دیف مطلب بانی بزان پویا کی اور اللہ تعالی دی نکی چی منگو تاس پکی چرترانش پدی دیکی ماذا قال آنفا یو مطلب دری دادے مپسرین لکھلی دی بعض منافقان بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی ناسو پا درس کی بناسو نو غفلت پا پراغ توجہ بے پورا نوا نو بیا اغا صحابہ اکرامو تا چی اللہ تعالی علم ورکڑے واغا صحابہ اکرامو تا بیویل پا بی پرواہی کی وی کلام واوری دا پویا پا پینشولا بیا بے تپوس کاوی ماذا قال آنفا یار دو سویل زما خیال نو نجی خیال دی نو نو خیال دی ولی نکاو توجہ دی نو نو ولی دی توجہ نکاولا ولی پا غفلت کیوی نو اللہ تعالی زورن ذکر کئی چی دانا منافق صفت دی یو خدا چی توجہ دی کڑی دو پویا نشی پا خبر بانی بیا پختہ نکی اگا خو سب ممانعات نلری یو دار چی ربی توجہ ہوئی دو وجن پیدان نپویا کی دا غفلت دو وجن نو دا منافق صفت دی بیا دویم قول لم پسرین دار چی دا دی آیات مانا و مطلب دار تفسیر زاد المسیر لکلی دی وی داوی پا طریقی دا استحضا سرکولا بعض منافقان براغ لد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی وناسو نو بیا بچی کل اوه تل دا نبی علیہ السلام دا خوانا پی خیال دیو تاو یار ننی سنگ خبری ہو لی پیشاری دیرو خیار دی خاڑی دا خبری کی نو دا بی دا زہک او دا استحضا پا طریقہ وانیویل نو نبی علیہ السلام پسی ویٹو کی پیشاری منندی کولی انہم قالوہ ذالک استحضان قالوہ ذالک استحضان تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری دی یو دریم مانم مپسرین ذکر کری دا ماذا قال آنفا بعض منافقان بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواد راغلل نو بیا با پاسی دل خبر بے پورا وانو ری دل بیا با جی کل خلق دا دیو سر میلاو شل نو دیو بلن بے پختن کولا یار زمون پا بارکی بے پسنی ویلی منچرا پاسی دلو ماذا قال آنفا پا داغ وقت کی بیا سو بیلل یعنی کل چی منگ را پاسی دلو زمون غیبت بے خونی کڑے زمون پا بارکی بے خط خبر نی کڑے اللہ تعالی دا غی خبر کی ومنهم من يستمع اليك وباجر دیونا غدی چی وق کی دی تا تا پجاسو سی سرا یا سراج پستا تناسب مجلس کی حتی اذا خرجوا من عندك تردی پوری کلی چی وج سارا خوانا نو قال وید للذین اوتوا العلم کسان ته چی علم رکل شی دی نو غوت سوی ماذا قال ان پاد سو یلوس اولئک الذین داھا کسان دی تبع الله علی قلوبهم چی مہر وهله دی اللہ تعالی دی پذلون ماننے وتبعوا اهواهم وتابداری کی دی دخل خواہشاتو واتبعوا اهواهم دي دخلوا خواهشات تابيدي والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وصلى الله تعالى ذكر كي مقابله د صفات المنافقان د صفات د مقابله ذكر كي د صفات د منافقان د منافقان د صفات په مقابله کې صفات د مؤمنان ذكر كي دو صفاتونه والذين اهتدوا كسان چې هدايت ولدي چې ټینګ دي په هدايت باندې زادهم هدى زیادی که اللہ تعالی ہدایت داغی زادہم کی ضمیر چا تراجے دے یو قول دار چی اللہ تعالی تراجے دے اللہ تعالی زیادی کئی ہدایت داغی اللہ تعالی زیادی کئی دویم مانا ذکر کری دے مفسرینو وی زادہم کی ضمیر راجے دے استماع القرآن تا والذین احتدوا کسان چی ہدایت والدی زادہم نو زیادی کئی آغی لرا دا اوریدل قرآن کریم حدن ہدایت داغی کله چې قران اوري نو هدایت بری زیاتی دینداری بری زیاتی وا آتاهم او ورکی الله تعالی دیو تا تقواهم توفیق د پرهیزګارۍ یو مانو پسرین ذکر کړی تقواهم یعنی توفیق التوبتی الله تعالی دیو لورکی توفیق د توبې دوی مانو ذکر کړی دا مولا علی قرهم تلالی دا سی تفسیر زاد المسیر بل مانو ذکر کړی وا آتاهم واعطاهم ثواب تقواهم اور کی اللہ تعالی دیو تا ثواب د پرہیزگاری دیو چاچی دنیا کی پرہیزگاری وکړه اللہ تعالی به ولا پ قیامت کی ردی پرہیزگاری اغه اجر او ثواب ورکړي درې معنا ذکر کړی تفسیر دغه مولا علی قرهم تلالی دغه ترجمه کړی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی اعطاهم ثواب تقواهم دو پریزگاری ثواب و اجر طور کی پاخرت کی. درہم مانا ذکر کری دا تفسیر بیزاوی و آتاہم ورکی اللہ تعالی دیوتا تقواہم بیان لہم ما یتقون او بیانے اللہ تعالی دیوتا حق سیزنا چی دیو دا غین زان بچو ساتی نواہی و تا اللہ تعالی بیانے دیر پار چی دا مومنان مسلمانان دا غین زان بچو ساتی بیان لہم ما یتقون بیانے اللہ تعالی دیوتا حق سیز چی دیو دا غین زان بچو ساتی اگی تسوی منحیات اگی تولے کی پہل ینظرون آنو دیو انتظار نکی ینظرون کی زمین راجر منکرین تعالی قرآن کریم فہل ینظرون دیدے کی تفسیر زاد المسیر وی مخیم تستر دی دو درید ردی وزاحت شوئے دی ینظرون فمانا دی ینتظرون سر دی نو و فہل ینظرون آنو دیو انتظار نکی دا منکرین ان لساعتا مگر دا قیامت انتا تیہم بغتتن چراب شدیو ترا قیامت ناسافا فقط جا اشراتها یقینا راغلی دی نخی داغی راغلی دی شرط عربی کی ولی کی گی دا زخم نخی تا یو زخم شی و بیاغ جوڑ شی او دا زخم چاگا کما نخی یاغا پاتی شوی پا دا قیامت پا علاماتو کی لوی علامہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات لیلو دا لوی علامہ نبی علیہ السلام وی بعستو آنا وساعتو کہا تین زو قیامت چیرے دا غسیو نبی علیہ السلام دا گوتی یو دیکھ للی یو سو علامی پا حدیث کی نور دی آغا در تویما چی پویو شو چی قیامت نزدی دی او کن دی نزدی پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علم دین بپور تک للیشی رفع العلم دینی اسلام بپور تک للیشی دنیاوی تعلیمات بزیاد چی خود دینی تعلیم چیرے آغا بکم شی دغسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جہل بزیاد شی نو درم غریبانان بمالدار شی غریبان خلق حدیث کرا غلی دی رعاء الشاء اغا خلق چی اغی بگڑی بیزی سراولی اغا بغٹی غٹی بنگلی او جوڑی کی او مالدار بی یو بل بانی با پا بنگلو کی پا یو بل بانی با پا غٹ غٹ محلات بانی با پخر کی پا یو بل باندی دار قیامت علامہ دا دغسی سلورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ربا خوراک با عام شی سود خوار با عام شی سود بڑی زیات عام شی نن سبا سود چرے بیخی زیات عام دے بلکہ پا ملکونو کی راغیر پر قانونی جواد ور کڑے دے نو دغسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شراب سکل با عام شی اگا دا اسلام قلا چیو تو بھی پاکستان کی پاکی کی دیر پر قانونی جواد ور کڑ لے مستقلی پکٹریانی داغیر پر لگول لی نو دغسی حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنا با عامشی زنا با عامشی او دغسی ناری نبا کم شی زنانا با دی رشی تردی پوری چی دو پندو سو ناری نو پا مقابلہ کی با دو پندو سو زنانا پا مقابلہ کی با یو ناری نپاتی شی دمرا با زنانا زیادی شی نبی علیہ السلام وی امانتونا و برباد کلی شی کارونا با نا اہلو تو سپار لی شی نا اہلو تو کارونا سپار لی شی اغا سوک چی اغا حقدار دا غی نی بس پانڈیوالی بانی با کار شروع شی کلی چی پانڈیوالی بانی کار شروع دے پس پارش بانی شروع دے دغسی پریشوت بانی شروع دے یو سلی خدا یو وزیپی لائقی دا یو مسئولیت لائقوی خلی کی ناغتی لرک للیشی ولی اغا غریب عاجز دا چا سر تعارب نشترے پی جنینا او انڈیوالی دا اغا بل سلی چی دا اغا دا یوی روپای ندے خلی کن دا اغی انڈیوالی شترے شناخت شترے دغسی رشوت ورکی نو اغا مخیتا لرشی اغی تلوی وزی پمیلو شی دا قیامت پا علامو کلوی علامه دا دغسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پا دروغ بانی با گواہی عامی شی دغسی پا دروغ بانی با قسمون عام شی نن سباو گو رئی کنا سمر پا دروغ بانی قسمونی سمر دروغ و گواہی چیر عام شوی دی دغسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل جماعتونو کی با آوازونو اوچت کلی شی نو اغا عام خلق و فریق دا کم چیزان تنی کان خلق وی آغا بم پا جماعتونو کی بیزای آوازونو چطول خبری کول طالبان پا دی کم را گیر دی اگر چی آغا جماعت کی اسی گنو آغیر بیا دیر زیاد لحاظ پا کار دیر دی نو دغسی نبی علیہ السلام دا گانو بجانو سامانون با عام شی اسو گو رئی دا هر چا سر پا جیب کی یو دور سر آغا خلا پریگ دا چی پا عام حالاتو کی گانی بجانی وغ گئی پا جماعت کی پا سجدہ کی دنن چی اللہ تعالیٰ تنیزدی وقت دے پا غی کی وطم گانی بجانی غگی ولی دانن سبا چی دا سمر رنگونا رنگ ټونه چې لګولې پرې دغه باندې موبایل باندې هغه ټول سازونه دینو او ټولې غاني بجانی. مسلمان ته دومره یاد نه چې جمعات ته راځم او ما موبایل کولاو کړل او بیا په ډیر دغه سي قمقل او جاهلان خلک داسي هغه یو ځل نه دو ځل نه لس ځل چرې په یو مانځه کې ته دغه یو ځل رنگ وکړ زنګ دی ته وه لګ انتظار وکړه کې دې شي سړی ډوډۍ خوري نوړی په خولې کې کېدیش په دسماتی باندې ناسي کېدیش په مانځه باندې ولاړی نو بیا هغه لحاظم نشتره په خلکو کې نو نبی علیہ السلام می دا عام شي دا اوسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خپلوان خپلوان دا بلری کړلی شي مور او پلار دی خپلوان دی دا بلری کړلی شي او دوستان برا نږدې کړلی شي دا می انډیوال دی ته پلار سره به نه لګي او دا انډیوال سره به لګي د خپل ورور سره به نه لګي او دا انډیوال سره به لګي د خپل مور سره او د خور سره به طبیعت زیات نه وي او یونستیو په کالج کې هغه یار چې دن دغه سره به تعلق دا د الله تعالی پیغمبر ویل دا هغه علامه مرته ویل له یو څو چې دا زمونږ استاد په دې وس زمانه کې په هر کلی کې په هر کور کې په هر علاقه کې د ټول علامت موجود شوی نو الله تعالی په قد جا اشراتها یقینا راغلی دی علامه دغه علامه د قیامت راغلی دی فانا لهم نو فانا لهم نو رقم زینا بید دیو دا پارا ایزا جا تم کل چی راشی دیو ترا قیامت دیکرا هم نصیحت اغیستل دیو نو کل چی قیامت راشی نو بیا نصیحت دا کم زینا خلی فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لزن بکا ولی المؤمنین اس اللہ تعالی کر کے داور توحید او دا مقصد دا قتال لے قتال بر سر پارا کی پزور بر رقاب دا دے مسئلی دا پارا چی دا اللہ تعالی کلیم غالب شی دا اللہ تعالی توحید او دا اللہ تعالی دین غالب شی دا دیر پارو جنگی فعلم پوشا انہو لا الہ الا اللہ فعلم دا نبی علیہ السلام تا خطاب دے او مراد دلینا امت دے نمارا دار چی دا دی کلمی الفاظ امزدکا نر دی کلمی پا معنا بانی زان پوی کر دی کلمی پا مقتضایات بانی عمل وکا فعلم اول پوی دل دی او دا غین ورستو بیا عمل کولی دی آیات پا تفسیر کی تقریبا ٹولم پسیرین دا ذکر کردی او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا غیر پارا مستقل باب قائم کرے دیں اغوی باب العلم قبل القول والعمل اول چھے علم زدہ کول دی دا اللہ تعالیٰ پا دین معنی زان پویا کول دی نو بیا پا غیبن عمل کول دی او بل تے بیا دعوت کول دی نو دا دری خبری شولی دا اللہ دین زدہ کول اول دی بیا عمل کول او دعوت کول دا غیر رست دی فعلم اللہ تعالیٰ وی اول پویا شا فعلم پویا شا انہو چی قنن شاندار نشتر حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه واستغفر لذنبک او تاسو مویل چې علم نو مراد څه شری علم دی په الفاظ د کلمې باندې علم دی په معنا د کلمې باندې او دغه سی علم دی په مقتضیات د کلمې باندې چې دا کلمه زموږ نه رسېږي تقاضا کوي چې موږ او تاسو څنګه ژوندۍ تیر کو دی ټول باندې ځان په یو کول پکار دی واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د پاره د بوج خپل وللمؤمنین او د مؤمنانو لپاره والمؤمنات او د مؤمنانو زنانو لپاره مخکې ردی وضاحت شوی چې واستغفر لذنبک نو تاسو به دا جواب کوئ چې نبی علیہ السلام خو بالکل معصوم دی خو د ذنب نو مراد پدې دی کې بوجتی مراد دی ستی مراد دی بوجتی مراد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل صحیح حدیث ته بخاری او مسلم کې راغلی دی انه لیغان علی قلبی فاستغفر الله 70 مره او 100 مره زما پذلبانی بوج راشی دا کافران چی گل خبر نمانی نو اویا کرتا یا سل کرتا استغفار ویم بس اللہ تعالی زما غا بوج ختم کی نو تا استغفار وای دا پارا دا بوج دا کمولو نو اکثر خلق کوئی کنه یار دا ازلمی بس تنگ شوی دیو دیر خپای ما پریشان ایما نو دا غی علاج داشو چی اویا زل یا سل زل استغفار وای اللہ تعالی بری خکی پا کامل ایمان سران دویم جواب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرده او دیر بہترین جواب دیں که دغه الفاظ د ځان سره ولي کوي پیدا برته در کوي ډیر زیات واستغفر لذنبک وای دې کې د استغفار نه مراد استغفار دې لپاره د بچ کېدل د ګناه دې لپاره بخنه غواړه چې الله دې ګناه نه بچ کی دانه چې ګناه دې کړی ده هغه د سی عبارت ذکر کړی ده واستغفر لذنبک یعنی واستغفر لیعصمک من الذنوب د الله تعالی نه استغفار وای دې لپاره چې الله تعالی دې ګناهونو نه بچ کی دانه چې د ګناه د پاره لزن بکا یعنی سمانه لیعص مقام من الذنوب چې الله تعالی د ګناهونو نه بچ کی امام قرطبی دا ذکر کړی او بل معنی ذکر کړی دا امام قرطبی دا استغفار وایته نبی علیہ السلام ته الله تعالی امر کړی دیر پاره چې امت دا غی اقتدا وکي دیر پاره چې امت یې اقتدا وکي او تفسیر مدارک کې بل بهترین خبر کړی دا وای دی کې ذنب الامه ذنب الانبیاء ترک الافضل دون مباشره الاقبح دون مباشره القبیح وای د انبیاء علیہ السلام په واره کې یکل د استغفار ذکر راشین او مراد تین ترک د افضلی کله یو کار خو جایز دی خو لیکن ډیر غوره نه دی ودی کاغه ګناګار پې نه خو لیکن بیا هم استغفار وای ځکه یو د الله تعالی پیغمبر دی یو عام خلق دین دی کې خو فرق دی کنه مخکې مې ته ویلو چې حسنات الابرار سیئات المقربین کله کله دا سی وشي چې د نیکانو نیکی چې دی اغا د مقربینو بندگانو ګناه یغه اغا ته ګناه کاری دغه نو واستغفر لذنب کما نه در چی کله د نه یو افضل کار پات شي نو بیام د الله تعالی نه استغفار غواړ وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو سره او د پاره د مؤمنانو خو والله یعلم متقلبکم الله تعالی پی یعنی زید ګرځیدل استاد او مسواکم او زید دیر کېدل استاد او د دین مراد څه شه زید ګرځیدل او زید دیر کېدل مختلف الفاظ مفسرین ذکر کړی دي زرت داغي خلاصه ویم یو دین مراد چیرې متقلبکم نو مراد د دینه د ورځې ګرځیدل تی مراد دی مسواکم نو مراد د شپې آرام کول مراد دی ته چیرې ورځې کم کم زید ګرځي درس تلاړلې جمعات تلاړلې بازار تلاړلې دغسې غر تلاړلې نو متقلبکم ته چې کم دې باندې ګرځي الله تعالی ته دغه علم دی و مسواکم او د شپه په کم دې کې تیرې نو الله تعالی په هغه باندې معالم دی دویم معنی ذکر کړی ده د متقلبکم نو مراد سفر کول دی سفر ته کله کې نو الله تعالی ستا په حالاتو باندې پوی دی و مسواکم نو مراد حالت د اقامت تی مراد دی په سفر کې نه نو که ته په سفر باندې چرته لري روانې الله تعالی په هغه باندې معالم دی او که په یو ځای کې دیرای نو ستاره دیر کېدلو ځای حالت د اقامت هم الله تعالی ته معلوم دی یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرینو امام تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی متقلبکم فی اعمالکم و مسواکم من الجنه والنار الله تعالی فی جنی تاسو درا پاوړې دور اوړې دوست تاسو کې په اعمالو کې کني ښه عمل دی او کبد عمل دی و مسواکم او زید دیر کېدل استاسو چې هغه جنت ته جهنم دی هغه الله تعالی ته معلوم دی استاسو ښه اعمال او بد اعمال هم الله ته معلوم دی او بیا د دې اعمالو په نتیجه کې د ښو اعمالو په نتیجه کې جنت ته تلل او د بدو اعمالو په نتیجه کې جهنم ته تلل دغه الله تعالی ته معلوم دی نو استاسو ښه اعمال او بد اعمال هم الله تعالی پیژني او د جنت ځای او جهنم ځای هغه الله تعالی ته معلوم دی تفسیر مدارک دغه معنی کړی والله يعلم الله تعالى في جني متقلبكم زيد غرزيد الاستاذ ومسواكم وزيد دركيد الاستاذ ويقول الذين امنوا لولا نزل سوره فيدا انزل سوره محكمه وذكر فيها القتال دي ايات كي الله تعالى ذكر كي زجر منافقان تا او سلور حالات الله تعالى داغي ذكر كدي ترجمه تبوق دي نو على بوي جاي ترجمه سيوش ويقول الذين امنوا او وای هغه کسان چې داوی د ایمان کوي وای هغه کسان چې هغه داوی د ایمان کوي تاسو تمایل چې دا په منافقانو فبارک دی منافقانو داوی د ایمان کولی په جواب باندې او من الناس مې یقول آمنا بالله هغه کوم ترجمه دغه کنه بعض خلکو هغه دی چې هغه وای په جواب باندې چې موږ ایمان راوړل دي خو لیکن ایماندار دزلن نه دي نو دې دې کوم ته دغه مراد دی او وای ویقول الذين امنوا وای هغه کسان چې هغه داوی د ایمان کوي لولا نزلت سوره ولی نشی نازل دل یو سوره فاذا انزلت سوره نکل چ نازل شی یو سوره و ذکرت محکمه پوخ مضمون والا محکم سوره غی تو لکیږي ډیر اقوال پکې تفسیر ماوردی ذکر کړی دي زه تاسو ته یو دوه اقوال ویم پغې یو قول دار چې محکم سوره غی تو لکیږي چې یوز کرو پی الحلال والحرام او پکم سوره کې چې حلال او حرام ذکرین غی تو لکیږي سو محکم صورت اغیط ویلے کی یوز کرو فیه الحلال والحرام پکم صورت کی دویم مانا جی کرکڑی دا تفسیر ماوردی وی اللتی یوز کرو فیه القتال نو دا و ذکر فیه القتال دا عطف تفسیر شو لفار دا محکمتون تسویلی دی کن کلا عطف را دیر تفسیر دا پارا نو دا عطف تفسیر دی اللتی یوز کرو فیه القتال دا صورت محکم دی او درم مپسرین جی کرکڑی دی تفسیر ماوردی وی محکم صورت اغی طویل کیگی چی اغا نصوصی پکی لم یتعقبها ناسخون چی دا غین ورستو لناسخ رانشی محکم اغی طویل چی اغا منسوخ کیگی نا لم یتعقبها ناسخون نو دغه درې معنی ذکر کړی دي، دا څلور معنی ذکر کړی دي تفسیر ماوردی. نو پیداون دلت کله چې نازل کله شی سورتون سورت محکمتون، هغه پوخ مضمون والا چې پغی کې حلال او حرامي، یا دویم او ذکر پی حلق تعالی هغه محکم سورت ست ویل کې چې ذکر شوی پغی کې، او ذکر فی حکم القتال لاصل کې چې ذکر شوی پغی کې حکم د قتال پی سبیل الله، دا محکم سورت ده. یا درې معنی دار چې و ذکر فی حلق تعال، ما هغه سورت چې ورستو دا غین بیا دا غیر پر ناسخ رانشی، ناسخ پک رانشی. رایت الذین فی قلوبهم مرض، نو تبین آکسان درای پذلون دا غی کی مرض دے، مرضیان خلق مرض نو مراد دی کس دے؟ مولا علی قاره رحمت الله علی دعا وضاحتون کړی، هغه مرضون نو مراد ضعف الیقین تی مراد دے، ضعف فی الیقین، او دویم و نفاق فی الدین، چې په دین کې منافقت کوي او په یقین کې کمزوروالی دی، ضعف فی الیقین، او دویم معنا و نفاق فی الدین، مرض نو مراد دغه دی. ینظرون الیک، انو هغه ګوري تا ته، نظر المغشی، په شان د نظر کول دغه چا وانی چې بیوشی راغلی علیه، په هغه باندې من الموت را مرګ دوا جنافا اولا لهم، نو تبعی د عددی و دفاره، نو د منافقانو صفت دا شو. نبی علیہ السلام ته به یو صورت په نازل نشي، نو کله چې یو صورت نازل شو په هغه کې ور قتال ذکرو، نو بیا به دا خبره ک بیا به دستر گراوته لکه بیهوشی پی راغلی او دا مړ کیږي، دا به دومره زیاتې ریده، فاولا لهم، نو تبعی د ردیو دفاره. یو معنا په سرین ذکر کړی دا اولا لهم، یعنی ویل لهم، تبعی د ردیو دفاره. یو بل معنا ذکر کړی دا مفسرینو، یا اولا په معنا د لایق سره دی، نو بیا اصل عبارت د سره دا اولا لهم، دا خبر د مبتری حذف دا اصل سره، العقاب اولا لهم، نو سزا د دیو سره ډیر زیات لایق ده، سزا د دیو سره ډیر زیات لایق ده. یو دریم معنی ذکر کړی دی مفسرینو، دا اولا لهم دا خبر مقدم دی، او دا طاعه معروفه دا مبتلا مؤخره ده، معنی باندې پوه نه شولای. یو ترجمه څه شولای اولا لهم، نو اولا په معنی دا ویل لهم سره دی، تبعی دا د دیو لپاره، یا اولا په معنی دا لایق سره دی، نو دا خبر دی مبتلا هدف ده، العقاب اولا لهم، نو سزا او عقاب د دیو سره ډیر زیات لایق دی. یا دریم معنا دا اولا په معنا د لایق سره، دا خبر مقدم دی، او طاعت معروفه د مبتلا مؤخره ده، نو ډیر لایق را دیو د فرا طاعت معروفه، هغه تابعداري، طاعت و قول معروف، نه تابعداري او ویناش د شریعت مطابق، دا سره ډیر زیات لایق ده چې دا خبر یو کی. فإذا عظم الامر، نکله چې پوښي حکم د قتال پی سبیل الله، کله چې پرسي حکم د قتال پی سبیل الله، عظما په معنا د پوری سره ده، نو کله چې پرسي حکم د قتال پی سبیل الله، نو فلو صدق الله، کچری رښتنه کړه وی دی خپل لوز د الله تعالی سره، لکان خیر اللهم، دا به غوره د دیو د پاره. کله چې د قتال حکم نه راغله، خو بیا منافقان چې د سنده د خکرم ربریته فریخي او په بریتو باندې لاس وهي، وی کله بیا وداسي وخرا شي کنه، بیا به ته ګوري، والله تعالی وی کله چې بیا د قتال وخرا شي، نو بیا د الله تعالی سره خپل لوز نه رښتنه کوي، بیا الله اغه لوز الله تعالی نه رښتنه کوي. فلو صدق الله، کچر رښتونی کړي وی دی خپل لوز د الله تعالی سره د جهاد په واره کې، لکان خیر الله، نو دا به غوره د دیو د پاره. فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، فهل عصیتم د دې سمانه ده. مولا علی قاره رحمت الله علی په خپل تفسیر کې دې معنی کړی دا عصیتم په معنی دا توقعتم من انفسکم، آیا تاسو توقع ساتئ د خپل ځانونو نه، آیا توقع ساتئ تاسو، ان تولیتم کچری مخ وړوئ تاسو، ان تبصرو فی الارض نورانې به کوئ په ملک کې، او تقطعوا ارحامکم او پرې کوئ باس د رحمه خپلې. دا تولیتم د دې دوه معنی دي. یو قول لمبسرین دار چې تولینا مراد اعراض کول تی مراد دی، اعراض کول تی مراد دی. تولیتم مانسا یعنی اعراض کول، د دې وجه نه تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده اعرضتم. نو که دې ځکه دا اعرضتم معنی شي، او تولیتم په معنی د اعراض سره شي، نو دا عصیتم په معنی د نزدېوالی سره بیا کوي معنی، نو څه معنی دا کوي؟ هل عصیتم، یقینا نزدې دا استاسونه، ستاسونه دا حالت نزدې دی، ستاسونه دا عکاسی کیږي، ان تولیتم که تاسو مخ وړوئ د قرآن نه، که تاسو مخ وړوئ د ایمان نه، نو هغه تاسو نزدې ایسه ته، ان تبصرو فی الارض جبرانې به کوئ په ځمکه، او تقطعوا ارحامکم او پرې به کوئ سید رحمه خپلې. نو بس تاسو د حالت نه دا خبره نږدې ده که تاسو د قرآن نه مخ واړو نو ورانه به کوي او دغسې سد رحمې به پرې کوي دینداری به بیا نه کوي. دویم معنی ذکر کړي دا تفسیر مولا علی قاری رحمت الله علی هغه وایي دا تولیتم دویم معنی دا تولیتم سره دین مراد والیان جوړېدل تی مراد دي افسران جوړ شي و جی پیر ته میلاو شي نو څه معنی شوله هل عصیتم یقینا نزدی دا یقینا توقع کېدل شي ستاسو نه ان تولیتم کچری تاسو والیان او افسران شي نو ستاسو نه څه توقع کېدل شي د دې توقع نه نشي کېدل شي د الله تعالی د دین خدمت به وکړي بلکې ان تبصروا فی الارض ورانه به وکړي پر ملک او توقت ارحامکم او پرې به کوي سید رحمای خپلې نن سبا هم دا سیده په دنیا کې عموما چاته یو افسری میلاو شي چاته یو کمانډری میلاو شي یو قومندان دې مشر دې نو بیا هغه د الله تعالی د دین خدمت نه کوي د الله تعالی د دین د خدمت په نوم باندې لاړ شي وځي پیله او بیا ان تبصروا فی الارض ورانه کوي پرې ملک او توقت ارحامکم او خپل ولی بیا پرې کوي چې کله پوځی پکې نه نو بیا خو کله کله د خپلوانو لحاظ ساتي غم خادی کوي خو کله الله تعالی وي چې والیان شي کله افسران شي مشران شي نو بیا خو پکې غریب غرق دی خپلوان دی او کپردی دی هغه پکې غرق دی رده پکې کار کیږي نو دا بیا په بل چا باندې څه کوي هم دقسې حالات دي مونږ ته سوچ فکر وکړو چې قرآن څه ویلي دي او بیا پرې معاشره کې کیږي څه نو د هغې حالات بیا تاسو ته معلومیږي اوټونه به غواړي نو الله تعالی وایي یقینا نږدې د ستاسو د حالاتونه که تاسو مشران شئ نو فساد به کوئ په دې ځمکه کې بیا به ډیموکراسي قائمه وي او توقت او ارحامکم پرې کوئ بس رحمه خپلې بیا دغه مسلمانان دي ستا دا اوټ بیا په تا باندې راوریږي دغه ربان بیا بمبار کوي هم دغه طاغوتیان دي هغه بیا فیصلې کوي او ستا په خلاف باندې به اقدامات کوي دا خو الله تعالی کلام دی دغسې به کیږي او د اوټونو په وخت کې به ډېر چاپلوس کیږي چاپلوسي به کوي خو لیکن وروستو بیا فسادي ردنه جوړ شي تا ته به ډېر د دین خبرې کوي لوی پټکې به موالی ځان به مولوی صاحب او شیخ صاحب معرفي کوي خو چې کله والی شو او مشر شو نو الله تعالی بیا فساد کوي او چې افسر شو نو بیا فساد کوي خپل والی بیا هیڅ قسم لحاظ نه کوي بیا د ملک آئین ته وفاداري او بیا چې خپلو مشرانو ته وفاداري خو بیا دین ته وفادار نه بیا خپل پلار او نیکه او بیا خپل ورور او خپل خپلوان ته بیا وفادار نه داسې بیا نه کوي په اوټونو کې خو بیا وایي که نه وایي تا زما خپلوانې ما سره دې دا کومک ونه کړ خو بیا وروستو دی اړو پیژن یم نه زمونږ یو استاد واقع ذکر کوله وي د سواد کې دا واقع ویل چې یو اوټونو والا اوټونو ته ولاړو او ډېر زیاته کورون باندې به ګرځېده یو دوستانې ونډیوالانې او خپلوانې او د هغې خوا ته به ډېر زیات ته وی بیا چې ډېر وخت بعد دغه سړي هغه پلار چې دی هغه پات شوی نو بیا دغه اوټونو والا دغه سړي اوټونه ګټلي وو ډېر وخت یې شوی په دې کې کال دوه تیر شوي نو بیا دغه د هغه زوی سره میلاو شو وی چې بل ورځ مې هغه بل ورځ مې لیدلی او د پلار پوښتنه مې ده کړې وه خو وی چې اوس دې هغه پلار څنګه دی اوس په خوښۍ که نه وی چا وایي خدای دې تباه که د هغه یو کال وشو چې هغه پات شوی دی نو لکه بیا ورته دا یاد نه وي چې دا پات شوی دی د اوټونو په وخت کې بیا ښه یاد وي خو لیکن بیا وروسته یاد نه وي بل یو وو هغه چېرته تیرېده په لاره باندې جنازه تیاره وه نو دغه ورته ویلله هغه باډیګارډ ورته ویل چې دا جنازه تیاره ده ور به شو دا خو سیاست خپل لړه وهي د سیاست دپاره دا ورزي جنازې کوي او منځونه چې کوي دا دې کې خپل سیاست دي د الله تعالی د رضا دپاره دوی دا کارونه نه کوي چې کله هغې ته ورغې نو هغه دغه یې ورته ویلله هغه باډیګارډ یا یو کس ورته خبره وکړله چې دا موقع ده اوس د دغه ټیم دی د جنازې خلک راجمع شوي دي ته خپله خبره وکړه نو اوس ده ته دا پته نشته ری چې دا وپات شوی چې دی دا سړی دی که دا ښځه ده نو داسې وایي چې لکه دا چې دی نو وایي دی زموږ سره ډېرې ورځې شپې تېرې کړې دي او لکه ډېر دغه یې موږ سره کړی دی سړی پسې راپاڅېده د مرۍ نیونی وایي تا خو دې تباه برباد که دا زما ښځه یا زما مور ده څنګه ستا سره شپې تېرې کړې دي نو بیا دا جمهوریان او طاغوتیان دا په دې باندې هم بیا نه پوهېږي وایي دی چې دی زموږ سره ډېرې ورځې شپې تېرې کړې وي او داسې که نه زموږ خدمتونه یې کړي دي او داسې او داسې نو بیا دې سره د پردۍ ښځې بیا دې سره ورځې شپې تېروي نو بیا دغه خبرې ان تبصروا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فهل عصیتم یقینا نږدې ده ستاسو د حالاتونه یا توقع کېدلی شي ستاسو نه ان تولیتم که مخ واړوئ تاسو د الله تعالی د کتاب نه ان تبصروا فی الارض ورانه به کوئ په ځمکې وتقطعوا ارحامکم پرې کوئ بس د رحمۍ خپلې یا ان تولیتم که تاسو مشران او والیان شئ تاسو ته وظیفه میلاو شي په حکومت کې ورغ للی ان تب سر پلار دین ورانه به کوي پزما کې بیا به نه jihad یو نو بیا بل سي نو بیا بل سي او تو قط ارحامکم او پرې کوي به خپل ولای خپلې اولایک الذین لعنهم الله دا هغه خلق دی چې لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې اولایک دا اشاره چاته ده تفسیر خازن لیکلی دی اولایک اشاره تن الی من تولى افسد دا اشاره دا هغه چاته من تولى افسد دا غی ته اشاره ده نو دغه لعنتیان مسئولین تی مراد دی لعنتیان والیان او افسران تی مراد دی هغه خلق چې لاړ او بیا خپل ولین پرې خودل وس فساد کوي نو مؤمنان مسلمانانو سره ظلم زیاته کوي نو اولایک دغه کسان لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې پاسو مومنو کانه کړی دی و اعم ابصارهم او لندې کړی دی سترګې داغي تفسیر خازن لیکری دی فاصمهم عن سماع الحق الله تعالی غو گنا کانه کړی دی دا ورېدل د حق نه کله چې مشر شو بیا داغینه د تمه مکو چی تبوته یو حق خبرو کی هغه به بیا ومني دا بیا نه مني و اعم ابصارهم او الله تعالی لندې کړی دی سترګې دی عن طریق الهدى دا لارې د هدایت نه الله تعالی بیا سترګې لندې کی بیا خو هغه صرف خپله چوکۍ یینی بیا هغه بل څه شینی نی الله تعالی وی بیا دا ړون شي دا بیا په سبا نه پوهیږي نه بیا نه هغه انډیوال پیژني نه بیا هغه دوست پیژني نه بیا هغه خپل خپلوان پیژني نه بیا هغه خپل کلیوال پیژني چېرګه به د کلي کې خو ما چرته یو وخت تیر کړی دی د سره ما په یو مرکز کې چېرې وخت تیر کړی دی په یو جومات کې مو سره مونځ کړی دی الله تعالی وی بیا کوڼم شي او بیا ړونم شي بیا نه ستا سلام اوري او نه چېرې لاس دی ته پورته کنه بیا نه بیا دام نینی بیا خو چېرې هغه صرف د ګاړو په نشه کې هغه بیا په دې باندې سکه و اعما ابصارهم او لندې کړی دی الله تعالی سترګې دی افلا تدبرون القران افلا تدبرون القران وصلی الله تعالی نور د ذکر کوي افلا تدبرون القران نو آیدی سوچ فکر نه کوي په قرآنی کریم کې ام على قلوبنا اقفالها او کنا د دې فضلونه باندې جرندې لګېدلې دي جرندې دي داغي تالی دي داغي د اقفالها کې د ها زمير راجر قلوب وته یعنی اغه جرندې او اغه تالی چې اغه د زړونو سره مناسب دي د سینې د چر د زړه ته چرته ده دا کم چې کورونه تلګي او د وسپنی تاله او تلګي دل الله تعالی وی اغه اقفالها چې کما جرندې د زړه دین د د زړه ته د غزله جرنده لګېدلې دا تاله او تلګي دلې دا اغه او تلګي دلې او اغه سره د کوپر د عناد د حسد د بغزه د ورانی د فساد د تقطعو ارحامکما دغه جرندې او تلګي دلې بس دا د مسلمانانو سره بیا په احسان باندې نه پويږي دا زړه د احسان نه تاله شوی دی جرنده او تلګي دل دا بیا د الله تعالی د قانون سره د بیا د سکار نه ځکه دی ضرورت جرنده ولګی د الله د قانون سره اوس کار نشته صرف د خپل نوکرۍ او د خپل افسرۍ سره کار دی د خپل مشرۍ سره کار دی نو اقفالها کې د ها زمیر دی زړونو تراجی دی هغه تعالی چې هغه د زړه سره مناسب دی نو بیا به طالب اس یو کار جوړی یو د خبر باندې لیکي یو عارضه باندې لیکي چې بده کې دا چللې بس دا خبر وکي ستا سره تب په وظیفه باندې ستا سره به حسری بتا باندې یو مکتوب ولیکي یو فرمان باندې باندې راوخلی چې بده کې دا چللې نو په د پزله باندې وس دغه جرندې لګیدل چې کم د زړه سره مناسب دي هغه نه دي چې هغه د وس پنې په دغه باندې کولاویږي په چابای باندې کولاویږي او د وس په جرندې دي هغه تی نه دي مراد اقفال او د زړه جرندې تی مراد دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم دے کیا اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر منافقانو تا او داغی ارتداد ذکر کئی داغی ارتداد ذکر کئی دا پاکستان دا افسرانو داغی دا حاکمانو داغی دا صدر او داغی دا وزیر اعظمانو او داغی دا عیسائی دے آیات کی وسوچ فکر کوئی خصحی زید تا صرف ترجمہ کوما نور وضاحت تا سو ٹول چرے خو خیار ایو خب پوئے گئی پی سبب دا ارتداد تا بو گوری چی دا چا کشتا دے کنشتا دے او بیا پخپل تطبیقات پخپل کوئی وسا آیات ترجمه تا وکی دی ان الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا کسان چا غواوړی دل د ایمان نه علی ادبارهم بخپل شاګانو باندې د الله تعالی دین پرې خو دو په شا باندې واغختل د الله تعالی دین ته شاکل من بعد ما تبین لهم الهدى ورستو دغه نه چې خخ کارو شو دی ته هدایت او دین د الله تعالی دی پته او تولګی دل خا چې د مجاهدین دا الله تعالی قانون او دا الله تعالی نظام غواړي الشیطان سول لهم شیطان دوړی کړی دی دیوتا دا غبد اعمال دی و املا لهم او مهلت ورکړی دی دیوتا نو په شیطانانو کې دوه قسم شیطانان دي یو انسی شیطانان دي او دویم جنی شیطانان دي نو الشیطان سول لهم دا پاکستان افسرانو حاکمانو ته امریکا چې د انسی شیطانانو مشر او لیډر ده، شیطان سول لهم خیسته کړی دی دیو ته دغه اعمال چې په افغانستان باندې حمله وکړه. دا خبره ته خیسته کړل کنه، په هغه باندې شپک 50,000 او 100 حمله دا د پاکستان نه حمله وشولې په افغانستان باندې اسلامی نظام هغه سقوط وکړه. شیطان سول لهم عمله لهم، نو دغه پاکستان او ته دا خیسته کړی. مشرف په خپل کتاب کې په خپل لیکلی دی چې مونږ شپک 100 عرب مجاهدین چې هغه د افغانستان نه پاکستان ته راغوښتي وو، هلته کې پناه اخیستي وو مهاجرین، نو هغه شپږ سوه مجاهدین مونږ د ډالرو په عوض کې په امریکا باندې صرف خرڅ کړي دي. الشیطان سول لهم وامله لهم، نو دغسې د افغانستان لوی لوی مجاهدین چې هغه پاکستان ته هغوی مهاجر شوله، ډېر عوام خلک، ډېر مؤمنان مسلمانان چې هغه پاکستان ته مهاجر شوله، نو شیطان ورته دا خبره ښایسته کړله چې دا اونیسه دا په امریکې باندې خرڅ کړه، او دا بربنډ چې دی په دغه باندې په جازونو کې په کم ځای کې چې دا حواله کوي، نو دا بربند چې هغې ته حواله کوي. داسې وکړله و املا لهم او مهلت یې ورکړی دی دیو ته. ذالک بانهم وس ځی، وجه د ارتداد څه ده؟ ذالکا دا ارتداد د دیو په دې وجه باندې دی، بانهم قالو للذین، دیو وایي په باره د هغه کسانو کې، وایي دیو هغه کسانو ته، کریهو ما نظر الله، چې هغه بد ګڼي هغه قانون چې رالیږلی دی الله تعالی، نو دیو ته سوی سنطيعکم، مونږ به خبره منو ستاسو په بعض الامر، په بعض کارونو کې، په بعض کارونو کې مونږ ستاسو خبره منو. ذالک الله تعالی داخله کلی مرتد شله، ځکه چې دیو کافرانو ته سوی سنطيعکم په بعض الامر، مونږ ستاسو خبره منو په بعض کارونو کې. د بعض کارونو مراد څه دی؟ خلق د جهاد نه منه کول، نو دغه سي مؤمنان مسلمانان گرفتارول د کافرانو لپاره، نو په بعض الامر دغه سي امارت اسلامي ختمول، نو فی بعض الامر مخالفت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی. نو سنطيعکم فی بعض الامر، من بس تاسو خبر منو په بعض کارونو کې، بعض کارونه د دې چی به حیای بر تخرو، بس دا ټولی خبری. اوس حاصل دی آیات دا شو، الله تعالی وی چې کم خلق د کافرانو په بعض خبرو کې داغي طاعت کوي، داغي خبره منی، نو دا ان الذین ارتدوا، دا سری دا مرتد دی. نو سو ګورې چې دا په هر هغه چا باندې هغه پټ کیږي، بس هر څوک دا غسی کوي چې کافر ته دا وایي چې زه وستا خبره د مسلمان په خلاف باندې وزستا بعد خبرې منم، نو چې مین او عن تر د اول نه تر اخره پورې ټولې منی، ناغو بیا کافر نه یا بیا مرتد نه یا بیا بل څه شي. دا الله تعالی ویلي، مار ته صرف ترجمه وکړله، او دا فی بعض الامر وضاحت مې چیرته وکړه، دې لاندې تفسیرونه وګورئ. ما چیرته دا ویلله د دې دوچن او دریچن برته میراو شي چې فی بعض الامر نه مراد څه دی؟ د جهاد نه خلق منع کول. فی بعض الامر نه مراد څه شی دی؟ د نبی علیه السلام د اطاعت نه خلق منع کول. فی بعض الامر نه مراد سره مخالفت د مجاهدینو ده. فی بعض الامر نه سره مراد د مجاهدینو په سرونو باندې پیسې اغیستل، مجاهدین په غوی باندې خرڅول، چې دا کارونه کوي. ذالکا د دیو دا ارتداد د سپو وجه باندې دی، الله تعالی در دی په وجه باندې دی. اوس دغه ترجمه را دی آیات استاسو چې هر سوای وای خبره بس دغه فی بعض الامر، والله یعلم اسرارهم، الله تعالی پویږي دیو په پټو خبرو باندې. نو کوم جرګی چې سره کړی دی، او کوم اسرائیل چې ودی لګ وخت مخکې راغلی دی اسلام آباد ته، او یا $1,000,000 دی کسو یې اغیستی دی، الله تعالی ستاسو پرې پټو جرګو باندې پوه دی. نو هم دغه وجه ده چې پاکستان د مجاهدین سره دښمنی په څه باندې کوي، دا مجاهدین په څه باندې شهیدانی، دا مجاهدین ولې گرفتارۍ، چې داغي 14 کال او 14 کال کې داغي د مرګ او د ژوند پته نه لګي، دا په څه وجه باندې؟ د دین په وجه باندې دی. زه تاسو ته یو حدیث وایم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې مؤمن مسلمان تا کنځلی کول دا فسق دی، دا بدینی ده، و قتاله کفر، او د مسلمان وجل چې دا کفر دی، د مسلمان وجل سری کفر دی. دا اهل سنت والجماعت نه چې تاسو وای چې دا خود خوارج او معتزله عقیده ده، زه اهل سنت والجماعت هم پیژنم او خوارج هم پیژنم، صحیح ده. او مونږ دا کتابونه الحمدلله د حدیث او وضاحت او تشریح کړی دو پوی ګپیوم، او کتلې شو که یو مصدره ته معلوم نه یې کتلې شو تحقیق یې کولې شو. نو دغه ځای کې مفسرین لیکلي دي، مولا علی قاری رحمت الله علیه نور ډیر محدثین لیکلي دي، وقتاله کفر، د مؤمن مسلمان وجل چې دا کفر دی. نو د اهل سنت والجماعت خو عقیده دار چې د مسلمان قتل د ګناه کبیره ده، او په دې باندې دا سړی کافر کیږي نه. نو څنګه دې حدیث کې راغلل؟ نو مفسرین دو محدثین دو وجوهات بیان کړی دي، وقتاله معنی دار چې کم یو سړی مسلمان قتلی او د دې قتل حلال غنی، نو دا سره دا کو پر دی تر پاکستان د پوجینو ته پوسټ وکا، وای ته چې دا مسلمان قتلی نو د دې دا تسنګوي، دا خپل دین غنی، دا چې دا وظیفه غنی، دا حلال نه، په دې باندې اجر او ثواب دي ته جهاد و چې دا مسلمان قتل یې او زه تاسو د هغې لپاره یو ثبوت ښودلی شم. په میډیا باندې تقریبا څوارلس کاله دیارلس کاله مخکې کله چې د سوات نه سقوط وشو د هغې نه وروستو شپږ ماشومان دي د څوارلسو دیارلسو پنځلسو کالو یا د دې نه کم په دومره اندازه باندې چیرې ماشومان دي شپږ کسان هغه ودرۍ پوجیو ته په خپله وردي وایي کلمه پړو اول ته دا وایي کلمه ووایه بیا وته پوجیان چیرې یو یو ته داسې ودرېږي او هغه چغې وهي او چیرې په شهادت باندې ورسئ. دای په دې کلمه باندې او نه واجه دای په دې اسلام باندې قتل نه کړو دای په څه باندې قتل کړ دې ماشوم چې د څوارلسو دیارلسو کالو ماشوم دی کیدی شپای کې دوه درې کسان نابالغ ومي د څه ګناه کړی د اخر نه اخر دا خو د الله په نسبت باندې هم مکلف نه دی. نو وقتاله کفر کله چې د مسلمان قتل دا روا غني روا نه هغه ته ثواب وي مونږ د جهاد وکوي نو بیا هم د کفر نه دا بیا کافر کیږي په دې باندې نه دا بیا په دې باندې نه مرتد کیږي دا عجیبه غونده کی خبره ده. دویم علما ولي کلی دی وقتاله کفر وقتاله لایمانه وقتاله لدینه چې یو سړی را ولګي او بل سړی په دې باندې قتل یې چې دا ز قتلو مزه چې دا مسلمان دی زه دا ځکه قتلوم چې دا دیندار دی دا د الله دین غواړي زه ځکه قتلوم. وقتاله کفر دی باندې ما حواله جمع کړل په دې حدیث باندې وقتاله لایمانه وقتاله لدینه د الله تعالی د دین د غختلو په خاطر باندې چې دا وجنې دا کفر دی. وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سر نور کوم دشمنی راغلی ده که سو کوی چې دی مجاهدین زنا کړی ده نو زنای خونه ده کړی پاکستان کې دنیا زناونه کیږي پاغي باندې کم سنا پیس کړل مونږ خود دغه وایو کنه چې دغه نظام ناپیس کوي چې دا کم صداګانې پکې هغه په مونږ باندې راتلل هغه په بل چا باندې راتلل هغه په هر چا باندې راځي. نو دی آیاتونو کې الله تعالی دا ذکر کړل هغه خلق چې کافرانو ته وایي چې مونږ بستاسو په بعضی خبرو کې مونږ ستاسو اطاعت کوو خبره مونږ ستاسو منو الله تعالی وایي دا مرتد دی په دې باندې ځان دې بیا وړاندې نور تلی په کای پیدا توفتهم الملائکه ها یو خبره ده په ارتداد کې په چا باندې ارتداد په تویل لګول دا د عام خلکو کار نه دی په دې کې احتیاط پکار دی ډیر احتیاط پکې پکار دی علما په دې کې ډیر زیات احتیاط کړی دی اهل سنت والجماعت په دې کې ډیر زیات احتیاط کړی دی په قهاو په دې کې ډیر زیات احتیاط کړی دی نو باید چې په دې کې ډیر زیات احتیاط وکړل شي. په کای پیدا توفتهم الملائکه نو سرنګي حال به کله چې دیونه ساخلی ملائکه یضربون وجوههم وهی با مخونه دیو او ادبارهم شاګانی داغي مخونه او شاګانی دا ول ذکر کړل ځکه په وخت د اعلان د قتال کې دیو با په مخ باندې اثرات چې د خفغان دا به ظاهر کړل او بیا به شاو ګرځول قتال ته نو و ادبارهم شاګانی او مخونه به وهی ذالک بانهم دا په دی وجه باندې اتبعوا ما اسخط الله چې دوی تابعداری کړی دغه کار چې خپه کړی دی الله تعالی او کریهو رضوانه دیو بده ګڼی رضامنتیا د الله تعالی په کوم کارون باندې چې د الله تعالی رضا حاصلیږي نو هغه سره توحید د الله تعالی دی قانون د الله تعالی دی اتباع د سنت ده نو دیو هغه بده ګڼي او کم کار باندې چې الله خپه کیږي نو دیو هغه کار کوي. فاحبط اعمالهم نو برباد کړی دی الله تعالی بی پیدا کړی دی الله تعالی عملونه دیو الله تعالی دیو اعمال بی پیدا کړی دی.